Duruş herifi ayım öyle benim sana. خیر بسیار است بخیر صحت خیلی است که نه ماشاءالله نحمد و نصلی علی رسول الکریم میں سلسلہ کے مخ کے بشران و بزرگانوں کی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے رحمت اللہ علیہ دیر لی بزرگ تیر شوی دیوبند بانیانوں کی دیوبند مدرسی چچا بنیادی خیلی ناغی بانیانوں کی یو مولانا رشید احمد گنگوئی سے رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سلسلہ دیر لی بزرگ تیر شوی د خپل پیر سے تخت لیے گلو پیر سے تنا تا پوسو کو خپل چستا احوال سری سنگا وقت تیرے سنگا نہ تیرے کو جی پیر سے بے حضرت مولانا امداد اللہ ماجر مکی سے رحمت اللہ علیہ اور مکی مکرمی کا ہجرت کرے انہوں نے مکہ مکرمہ کے پاس تکے دو اور جی دلتے ہندوستان کی گنگوہا کیوں دی خط ورطولے گلو ورطول چھے زمان صدا سے نور خاص احوال وغیرہ کو ندی نشتہ دے چونکہ حضرت سبتا حکم کرے دینو جس زمان حالت تیا بدرتا زو اوے ما اوبلی کما دارا چی دلہ دیہان را تحصیل شویر ذکر چکوما ذکر میں اوکو اس الحمدللہ ار وقتی دلہ تعالی دیہان را تحصیلی دا حالت میرے چی دلہ تعالی دیہان را تحصیل لے بل کسوک میں تعریف کئی او کسوک را پسی بد وئی کپتہ را تولے گی کہ چی چارا پسی بد وی دی دی ہم او چھ پتہ رہا تو لگی دی چھ چارہ پسی خوی دی دی دوار رہا تا برابر دی تکہ پا میں اڑو سا سر نیشتا دا دے خبری بس د الله په یاد کې لګیا یم. که څوک را ته ښه وایي هم هم زه پرې خوشحالېږم، نه زړه مې کې فرق نه راځي. او که څوک را پسې بد رد وایي نو هغه هم څه پروا مې نشته دی په هغې. بس مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص مرید وہ لاغ ٹول ذاتی کار نواغ کو حضرت صاحب دبچا خطون رو لے گل ناخیر عمر کے دا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سر کی بینائی تلے وا سے بے ولی دل نہ نو حضرت حیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ با خطونا کولاو کو اور طبی و فلانی خط فلانی زین راغلے رے اور طبی پڑھو کو سناؤ بے کو ہر قسم خلق و دشمنان گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ مخالفین خطونا بے رالے گل پک بے کنزل نکلو رجیوز الخطر آغلو کولاو بے کو اور تل چیارا فلانی زینا فلانی مخالف چې کم دی داغه خط دی او بیا مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلے شو خاموش شو میں ورتی خط پڑھاؤ پہ دے غلے دے غگ نہ کی ورت ورتی والے غلے نہ سی یار خط پڑھاؤ کچھ سی لی پی لی یہ حضرت دا غور در تپتر چستا مخالف سڑے رے او خط کی جی ڈی ایس خاص کا گندا گندا کنزل لکھ لی زخو نشم پڑا بولے گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باطنی حالت تا گورا ایمان دلری کنزل دی دا چا پوری سین خلی خط پر اڑاو کا گورا کا چرتا کدا سے خبر ہے پکی لکلی چی اغی تا دا غی نما تا فیدہ کی گی زما اصلاح کی گی نو چرا غی نا خو فیدہ واخلی اللہ والا دا حالتی چی دشمن ہم مر پاس خبر ہے کی نو دا غی پا خبر ہے کدا سوچ کئی چیر دے کے صدا سے خبر خوب بنی چپا گئے کہ زما فید معذرت سے پل پیر سے خط کے دال کل چلا کر وقت رہتا اللہ تعالیٰ دھیان حاصل اور کسوک میں تعریف کی پاغم رہتا برابر دے بس اور کسوک راپ سے بدرد ہوئی عام رہتا برابر دے اور درے میں خبر ہے دالی کلی را چ شریعت زما د طبیعت حصہ جوړه شوی ده. په شریعت کې زه څه شی بے تکلف یم، لیکن زه زما اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ار سی چی دی بس د شریعت مطابق دی او هغه په خپل کې داسې په ما بدن کې اوس د هر څه داسې راغلی دی چې د شریعت خلاف عمل کول ما دا پار ناممکن شوی دی. بالکل بس دیر زیاد ما تا دا شریعت خلاف کار کول نا اڑو کی گی نا بس اللہ تعالی زما بدن پا شریعت اٹومیٹک کڑے دے بے تکلف شوی دے پی، یعنی بچے کم کار کوم آد سنت مطابق دے، کم عمل کوم آد سنت مطابق دے. بے بس دا خط اولی گل حضرت جی حضرت سے بو قتلو محقق سڑے خو محقق سڑے بھی او خود نور خبر پسینے سے چگینے دا کرامت و شو دا کرامت و شو او دا کا شف و شو دا کا شف محقق دے پسینے سے دا مرید محقق چیوی کہنا اگر دا مرید دا دری خبری چکے میں دا حضرت سے پت کلی کلی ری کہنا دی دریو خبرو تا داغ خیال بی چی مورید که دا دری خبری را غلی دی که ندی را غلی او سمر درجه که پک را غلی دی. اولانه سی خبر آوا چی دا اللہ تعالی دیهان چی زد دا میسو سوم ما تا چی پتا لگی که چی زد خوار وقت دا اللہ تعالی مخ کیم اللہ تعالی ما سارا دی زمونس که ولاریم ما تا پتا لگی که چی زد چرت ولاریم. دا اهم خبره ده چې کوم مرید ته د الله دهان حاصل شو موږ د ته وایو چې یاره نسبت یاداشت وشو اوس هم دا دهان کې چې ډېر مخ کېږي نور نسبتونه به د روحانیت کېږي د ولایت اولنۍ پوړی شوې ده. دیمه خبره دی ته ګورو چې د دنه نفسانیت وته دی کنه او د نفسانیت علامت په سبا نه ظاهریږي پته لګیږي چې د د سوک تعریفو کی نو دې پیدا نه چې پړسیږي چې زخم څه شی یم ډیر خوشاله کیږي وګورو ګینه زخم څه شیم الان کې مس کی سم نه سو کې تعریفو کی دی بي جوړې زم څه شی یم او مس کی سم نه چې دې خوشحالي کې او پرسي کې نو مونږ ته پیر ته اندازه کیږي چې لا د ترقی نه ده شوې لا دې ترتیب باندې نه دی راغلی په تعریف باندې خوشحالي کې نه او چې څوک ورته بد رد وي خپه کیږي پیدا چې بس چا ور پسې مزمت یو کو بده ور پسې ویلو ان یو بس ټینګ بس چې د ویلی ویلی چې دغه اثر نه کوي چې دومره حدا پوری د یو سړی دې دې ته وای چې اوس کوم سړی کې چې دا خوبی راشي چې کب تعریف یې کې خوشحالي کې پیدا او که بدرد ورته وی مزمت کی خپکیږي پینا مطلب دار چې نفسانیت د کی اډوشته دی نفسانیت ختم شوی دی د ټول کارونه چې څه قبر یتری دی اثر پاره دی صرف د الله رضا د پاره دی د ټول اعمال څه دی الله رضا د پاره دی نه خو هغه کی کوشش پی لګیاره چې الله به پس راضی کو او دریم اهم خبره دارا چې ټول اعمال داسې شي داسې بے تکلف شي سړی پکې مرید داسې بے تکلف شي چې مکمل د شریعت مطابق تدنه خود به خود تن کارونه چې څومره کارونه کوي د شریعت روټه خوري بس بخپل د تپتن نه لګيږي واغه د سنت مطابق دی لګيای کوي چې داسې د بدن کپڑے دی اچي یا اوباسي چې داسې د بدن د د پتن لګي او د سنت مطابق کړي دا سه هر عمل چې کله شریعت د طبیعت دا سه حصہ جوړ شي چې پغې کې د بے تکلف شي تاسو موږ ډیر کارونه کوو کله په خپل کو لګي ایو دعا کو کنه یا الله ما وکمر پلان مو یو بیان وکړو سړی ته پته نه چې سمیو ویل سمیو نه وی دغه رنگی چې د شریعت اعمال داسې کې چې هر عمل دې داسې څنګه د شریعت مطابق وي نو چې دا درې خبرې کوم مورید کې راشي د روحاني ترقی شوی د دې اصلاح شوی را دې په اصلاح باندې کامل شوی دې مخکې ترې کاغذ ظاهري شریعت وي کاغه باطینی شریعت چې په دې ټولو کې دیسی شي بے تکلف وي چې جبه باطینی شریعت سي چې جبه په دروغ اوړي نه چې هر وخت خبره کې رښتیا وي چې دروغ د سره ویلې نشي دا سه بے تکلف شي نه یو بزرگ دیر پخوا تیر شوی دی قادری سلسلی کی بزرگ تیر شوی دی حضرت حبیب اجمی صاحب رحمت اللہ علیہ مخ کے بعد کار روزگار داو چی بس خلق لے پا سود پیسے وار کولی دا سود کاروبار او دا خپل کور خرچہ ویٹو لے دا سود پا پیسو چلو لے بیا پی اللہ تعالی فضل و کرم کو رحم حوکو تو بے او استلاح او خر کو ته ټول سودم معاف کو او پیسې مر تپلی چکه می ور پسې وی امر پسې معاف کو بس بالکل کور خالی کو جمپړې کو چې پکې دروټه درک بم نه لګې دو دا سیار سے مال حال تقسیم کو هغه کو او بس خلکو نه لري او تختې خلکو له بنې زم نه راتلو بیا هغه کې دو بیا لاړو د حضرت حسن بصری صاحب رحمت الله علیه نه بیتی او کو داغ مورید شو دا غزین چرالو فاری محنت مجاہدہ چلی ازدکو او بس بیا د دریا دجله عراق یو ډیر لوی دریاب دی سیند دی دا غي په خوا باندې ځان له یو کچه جونپلای جوړه کا او بس هغه کی لګیا شو جونپلای جوړه کړی و بس هغه کی به د دریا کې په د سیند په جیب وو بس هغه کی به عبادت کولو نو دا د حجاج بن یوسف ظالم دور حکومت وختو مازه دا ظلمونه خو ټول خلکو ته معلوم دي چې کم کم کیسه په چې چرته به دیندار نیک سړی لیدلو بس راوستو به قتل کولو به چرته به چې دیندار سړی لیدلو دې خلک اورېدلیم دي تاریخ کې راغلي دي چې لس لکه انسانان یې قتل کړي دومره ظالم او دا مسلمانان دې کې زیات او دې کې زیات تر عالمان نیکان بزرگان نو حضرت حسن بصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ د پیرو حجاج بن یوسف ظالم د پیر پسې ولګی دو او یو ځلې حکم وکړو خپل فوجیان او تا سپایان او تا چې دا گرفتار کړي دیم را ولی گرفتار کړي چې بس دیم قتل کړو حضرت صاحب ته چې پته لګېدلې ده نو خپل حفاظت کول پټېدل د ظالم نه بچ کېدل د سړي باندې لازم دي او د ډېر لوی عالم مو حسن بصری صاحب رحم د فوجیانو نه راپټ شوی دی را خطا شوی دی فوجیان ورپسې دی مخکې دی ځان یې تېنه د ده جمپلی ته ځان رارسول حبیب اجمی صاحب له ځان رارسولی دی مرید یې و هغه و دی ډېر خوشحاله شو چې پیر صاحب مې راغلی حضرت صاحب په خیر پر چې داسې کار دی چې هغه ظالم راپسې فوجیان را لګولي دي سپایانو راپسې را روان دي او نږدې دي نیسي مې ګرفتاری مې بس قتل کوي به نو څه چل کا ورته حضرت بس زما دې جونپلی ته ننوځه دی کې پټ شه کېنه دې جونپلی ته ننوتې دی کېناستلی دی او دی کې پې فوجیان رو رسېدل سپایان سپایان چې راغلي دي حبیب اجمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تپوس کو چاہ سن بصری کو دینے دے لی دے اور تو لی دلے میں نے اچھر تے ویدن ندی جون پرے کے دن سن بصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ خدا یا پاک ادا سنگ مرید دے نیک بزرگ کو دے خو عالم نہ دے او دے ٹائم کے کہ نعوذ باللہ من ذالک دغ حالات کی شریعت اجازت ور کڑے دے او سڑی جن بچ کو دے دے عالم جن بچ که دروغ هم نو گناه پی نیشده خویده و گره ساده ساره ده علم نده رشته رشته اوید فوجیان دن نتلی دوست لطه ساره نیخ کاری ورده ساره نیشده ده لسون و یو سبل چه بحر رو وطل چه توکی را سرسله که دن ساره نیشده ده و توی چه دن نتلی ورده چه زما پا مخ که ننواته ده ما خود دن نکره ده و چه تاسی نوی نزو سو کنه اون دل ته دنه ته بیا را غلی دی دنگ رنگ سوزل شیوی دی خیر بهر را او تی دی سڑه نده لی دلی اگه ته پسر لاس مواله دی چه لاسو نچه زی لطولو بهر را او تی دی دست را بدرد بیلی دی چه مرا سوک پاگل دی که سوک دی داگو اسی زمونگا وقت زایه که دنه سوک دی سوکم نیشتا دی و دیوی دنه تلی دی و دنه تلی دی دنه سڑه فوجیان لالو بس بایان لالو روک شو شروع شو حسن بصری صاحب رحمت اللہ علیہ را پاسے دو دو و تی حبیبا اخیر دا پیرے مریدے دیم خیال ہونے ساتھ لزو خستا پیرو ما دیتیم که کتاب دا روغ ویلے وی اغکڑے وینو بس آغا شوی با اور تا گورا دا غیز ما دا پیرے خیال ہونے ساتھ جزستا پیرو ما آغا اور تی حضرت دا سکار دی چه کله نه ما توبه وسته دوستا مورید شویم هغې نه بعد زما په جبه دروغ چلیږي نه بس دروغ ویلی نه شم ما څه کړی وی ژبه مې اوړي نه باطني شریعت داسې پابندي ده داسې بې تکلفه شوی یم اوس په دې کې چې ژبه مې په دروغو اوړي نه ښځه دا خو ټیک ده خو چند څه کړی و چې دې تخکار نه شوم دې خودن نرالو زما زینې چې لټول زما په سر سوز الله اس کې خودو او دې ته پته نه لګیا می څنګه وی یا ویل کول هو الهم شریف مو ویلو او پتا مې چوف کو خدای پاک ته چې خدای پاک حسن بصری مستا حواله کو ته حفاظت پیر صاحب حیران مورید زما دے چلے مانے از دکو کو یقین دا اللہ پا ذات دا سی جوڑ شوے دے چے اللہ تعالیٰ سر دا سی تعلق جوڑ شوے دے چے سورتوی اللہ تعالیٰ منی نو عرض میں داؤں چے پا ظاہریو پا باطنی شریعت باندے با دا سی زان چے بے تکلفش چے دا خلینا میں دروغ نوزی مر کے گم مر دے شما بس صحیح دا دنیا تکلیف دے دنیا مصیبت نہ بفارغ شم خود دروغ نہ شم میرے دروغ بانے میں جب نہ اڑی دروغ نہ در رنگ مشر حضرت سے چدل تک میڈیکل کالج کی ترکمہ پوری ریٹائر شو ہے نو دے ناٹی میں ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہوں جب بول تقریبا چی کلاس پہ میں دلتا ہوا کہ سولو اگر وہ یونیورسٹی نہ کالج اسلامک بس اخلاق سے پی فارغ بشم کلاسز بمواز بس بیا و تپو سنو بس پس اکل با مخپار آوار ولا یا با پیدل بس سید برا لما از رس سر بطن ماس بخین منز پوری دل تکیو منز بمچی بیوزه او کو بس از رس سے بچوٹی شیو آغا بدا سی پور تلارو زبا تینا دیکھو هر آلما نداغ سر یو نائب کاسد و چپلاسی و سید کلام کاکا دی اچینی و لوار دنگ مضبوط باڑی و سب سپینو تک سپین سپین گیرا و سور سپین سڑتا ورتا بے قتل تا بے چے بس کچالا یواز پا تیارک راغل بل چے خضر علیہ السلام راغل دین دم را خشتخ کا بخ کاری دو اغباو بس اغسرم زمگا بس سید کلام کاکا سر زمگا گپ شپ جوڑو بس سکر چے روزانہ برات لو بس نو اغبا بس خس سلام دواو کاکا سر نیورز دفتر تلاڑ منو از رس ابنو تپوس مگو سید کلام کا کانا چید سوشو از رس ابنو یہ رازی سکار پسی باہر ہوتے دے بل ڈپارٹمنٹ تا کسا زیتا تلے دے اس براش اور بس تکینا کانا بس رازا کینا دوار بیا ببگا پملا گول نو سید کلام کا کانا پخپل خبر شورو کا ویرا نور سو خودرتا نشم بیلی چه دا سالی ازبرگ دی او که نده کم گه پیر سی بی یاد ہوگی چه دا ازبرگ دی او که نده وی دا خورا تا پتا مطا نیشتا دی و یو خبر را چه زمان پتا نیشتا سم را کالا یاد که چه دا آغا وقت نزدل تا دی دیپارٹمنٹ کیم او دیم دل تا که دی دا دوم را مدیر آسی ما دسر وقت تیر کو لس کالا یاد که پینزل لس کالا یاد که شل کالا سمرا یاد وی پا دی دوران ما چرتا یو ظلم دی پا دروغ و ویلو ندیلی دلی اما از لکی میوی میں سید کلام کاکا لدی نبل غٹ کرامت پا تنور سو یاده چی یو سڑی سرطا شل کالا تیر کی واغ پشلو کالو که داغو دا قلینا تا دروغ وو نری کمال خدا دی کمال خودی تا وی اصل کمال باطنی کمال داری چیز دا سے باطن باندے شریعت باندے دا سے پابندی چی آگر کولو بس بخپل کی گو دا غیخ مخالفت چی رازی بس سڑی نا برداشت کی گی نا سڑی وی چوس پدی هر سہور و لگم سنگ بدا اللہ حکم ماتی گو زبا گورم ورطا یو سڑی وی دا اللہ حکم ماتی گی او زب ورطا گورم دا حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال لے کر کمالات تی پا مزاج کی دیر نرم زرد سوان دے جڑون کے او دا سی طبیعت والا ساڑے ہوں او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه پردو فرمایله او دی خلیفہ کیناستلو نو دنیا جان سخت وقت په مسلمانانو دغه ټیم زکه چې د روم خلا روم نه اطلاع راغلی و چې په مسلمانانو باندې روم والا حمله کوي غټ فوجونه را روان کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا کې لا موجود وو، هغه فوج تیار کو او دولس اتلس کالو کموم را صحابی اسامه صاحب رضی اللہ تعالیٰ هغه وخت کې دولس اتلس کالو کموم رو اے پا دے فوج باندے سے پسالار کو چھ دے بدا دے فوج سے پسالاری او ابو بکر سے بومر سے ابلا دو عمر مشران و تجربہ کار و اکابر صاحب کرام دا دلان دے دو دے دوران دا پیغمبر سے فوج لے جانڈے منڈے ورکے پیغمبر سے او بہر دا مدینے منورے نا بہر میدان کے فوج تیار ادرے دو څه خبرې نه لږ لیر شو چې دې کې فوج ته اطلاع راغله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه پرده فرمایله. پریشانه دي خلک. ابو بکر صاحب په خلافت کې ناستو، چې څنګه په خلافت کې ناستو، هلته د رومیانو فوج را روان دی جنگ دی، هلته کې یو بل دروغجن نبی د نبوت دعوه کوي مسلمان کذاب او پتہ نہیں چې څلوېښت زره که څومره فوج هغه تیار کړو. درېم کار داسې وشو چې کوم لرې قبیلې وې او نوې نوې مسلمانانې شوې، هغې اعلان دا وکړو چې یاره موږ مسلمانان یو خو زکات به نه ورکوو. ابوبکر صاحب سچلو کو مشوره کېناستله، مشوره کې ویل چې یاره دا فوج ملے گی فی الحال چکم دا فوج دا رومیانو خلاف جوڑ شوی دا ملے گی. بس ابو بکر صاحب را پاسے دا قصق شو چی دا در تل اچھا ویل چی فوج بنے لے گی، دا خو پیغمبر صاحب سے ہم تیار کرے رے او دا دے خلاف کوئی خو خلاف شریعت دے، دا خو نس دے، دا دے خلاف حکم، دا خو حکم دے اس شوی رے پیغمبر کړی دی دا بزی دا فوج بزی. مشوره راله چې یاره دا اسامه صاحب ډېر کموم را لک دی، نا تجربه کار دی، د دې د پاسه څوک تجربه کار کس دغه کسې په سالار کا. بیا ابوبکر صاحب راپاسې تاسو څه وایئ؟ دا پیغمبر صاحب مقرر کړی دا حکم دی نس دی، دې کې تبدیلی نه کیږي، عمدې به مشر وي، عمده فوج به وي او دې به ځي او یو بل فوج صاحب دویم تیار کی چې د مسلمان کذاب خلاف د دې ظالم چې د دروغ و نبوت دا وکړ د خلاف یې دی ګوبه او وی دریم فوج هم تیار کی شابی کسان را غونډ کی چې دا کم کسان وی چې زنګ زکات نو ورکو دی خلاف هم ز جهاد کوم چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو پړې زکات ورکول د غینه بزه دا یو پړې زکات ما خپلم. صاحب کرام ابو بکر سے پس په ممبر نه سی او جلال کړي امیر المؤمنین دا سکه مدینه منوره خو بالکل قادی شي، یو فوج دی روان کو سامه سے بغت خو ته خو یزه بچي بس روان شه ته شاته مګوره ځان رسوا ته خپل فوج روان کزه اے روان کو بل فوج شابی تیار کی داغ خلاف مسلمان کذاب غلی مشوره کیناسته چې امیر المؤمنین دا سکار دی چې ټیک دا بل فوج بم تیار کو دغه خلاف هم جنگ کو او دریم فوج مدغه کوا زکه چې مدینه منوره خو ټوله خالی شو ټول سړی ته وتل ته چې دریم فوج رمان کې دی منکرین زکات پسې چې چا زکات نه انکار کړي دلته به مدینه منوره کې څوک هم پاتې نشي. مون سره خود خپل ځان د دې سيزونو غم نشته دی، خو شاته څوک دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې دی، اسنه غیر چاپیره يهوديان دی، منافق دی، مونږه مدینه منورې نه وځو دا ظالمانه شاته نه حمله و نه کی او دا زنانه قتل نه کی، دا بیا به د دې د خخولم څوک نه. نو دا سه بوکو چې دا فوج بنه لیګو او مشورې د پاره را مخ کې کو ورته عمر سي چې را دی به ورته دا خبر بچ دا خبره ورته ک بس ابو بکر سي برا پاس نو سي پر ادوار لاسو والو شاته لړا کو عمر سے وہ تاکہ مضبوط بدن وال لوڑ دنگ مضبوط سڑے ہو چھ پر دو لاسی چھ پر اسی نو والا سے شاتا ہے لڑا اور تا ویل دادا تلا چاوی تخو پا اسلام پا کفر کے چوی دیر مضبوط سڑے وی اسلام ترالی اس دوم رکم زور ایشوی اور دا نشی کیے دلے چیز جوان دیم او پا دین کی نکس راشی دا بقام خازی اغا فوجیم تیار کو بے بستو اور تاویل کو سوکم نزی کنا ممبر نرا کشوی زی آوازی زم دی خلاف با زی آوازی جان کو بس بیا تول صاحب کرام پا منڈا شو پا منڈا شو پا منڈا شو نا با حضرت سب تکینا تکینا بس تدل تا مدینہ منو رکیو سو با گور چی مونگا سکو دوار فوجون دام تیار کر زکاة والا واپس توبہ طیبہ کر زکاة تنیم تینا واغسل دوبارہ مسلمانانم شو اغی مسلمہ کا ذاب خلاف ام جنگو کو اغی مردار کو خود سخت جنگیو کو دمرا سخت جنگ شوئے دے چی غادت خالد بن ولید رضی اللہ زمان نه توری پکے ماتی شویری دمرا سخت جنگی کرے دے اسامہ سے بالا لخکاری چی تج روان کو اغی دمرا تی آواغت ویلو چی بلکل با ادرے گینا تیزے سر بازی اور دمرا تیزے سر روان شو چی پا رومیانو باندے دمرا رو برالو دا یاری نا چی اغیوی جوری سم دیر فوج را روان دے یو لخکر ندے یو رازی ور پاسے بل را روان دے ور پاسے بل را روان دے پا پی رو باسولو طولو تختی دا رومیان اگر دا یاری نا تختی دا بس تالا کارسان نو دا شریعت دا سی اس ابو بکر سی چی زبا جوان دے یا ما پا دین کی با نکس رازی نظان تا بیو سڑی مسلمان ویو مونگا دمرا کمزوری ہو چی پا خپل زان باندے دین و شریعت نشوا چولے بل زی که بس ریسار کو چی چرتا دا گناہ کر کی آب اسی ریسار کو یا چرتا برا شریعت حکم ماتی کی آب اسی دمرا ضعیف و احتیارم غرزوری بلکہ زبا دم دمرا بے غیرتا شوی ہو دارا بے غیرتا علامت دے چ پخپل زان باندیم شریعت نشوا چولے چ شریعت حکم پخپل زان باندے را بو کو چیرا زخو بکم اس کم د دین خلاف کار نہ کوم کنا دمرا حد پوری بے غیرت شوی صفا قبر را و معمولی معمولی خبرو دا هر چا تا متیار ورزولی یعنی دارانه پلار خپ کیگی پلار دی چرا گناہ کارونا کے پدے باندے نہ خپ کیگی اگر اگے تا کو شالا دی او چتے دے دین کار کے نیک کار کے نو اگے بانے رے پلار خپ کی خودے دے زڑو چئی لدا سے پلار دے خودے زڑو چئی چی پکم دے دا شریعت پکار باندے خپ کیگی چزوی دے دین کار کول گواڑی پ دین بانے عمل کول گواڑی دا پلار ورتے چرا دا سے بنے کی دل تک دے پلار خبر منل شریعت نہ دی آیا کڑی دل تا بے نہ منے رور میں خپا کی یار کدا کار میں کو دا رور میں خپا کی گن خدے دی زڑو چی او زر زل دی خپا شی تو رور دا رور ستا بیا قبر کے پکار رازی دا رور ستا بیا دا قیامت پورت پکار رازی اخیرت کے لیے پکار رازی نرازی نن دا رور دا پار دا اللہ حکم ماتے و سبا برا تبیا اللہ تعالی دا گڈنڈا دی سر تنی ولی چی شاب اس دی رور تا وی چی بچ دی کی کانا یاری جہنم ہور نجوز دا رور تکڑ شی بچ دی کی کانا نو اللہ رب العزت کو پی خپا کول تا تاکڑا تیار ناسیو ولی چی رور می خپنی خزا می خپنیش یعنی دوم رزانم بے غیر تاکڑے رے چی دی ار چاہتا ماتیار غرزولی ار چاہتا ماتیار غرزولی نو که پا بل باندی دا حکم نشن نافذولی نو کم از کم پا خپل زان باندی کو شریعت نافذ که کنا پلارا رورا فلانیا ڈنگلیا یار دا سے کار دے چھ بس کتا سدا کار نہ کوئی دا دین کار نہ کوئی دا کار دا دین خلاف دے تاسی کوئی تاسی کوئی زا پکنے ہیں زا خوبا غا کم چکم دا اللہ دا رضا کاری بس کپا دیر آسارا سوک مرگرتیا کی مرگرتیا مرگرے میرے او کپا دیر آسارا مرگرتیا نہ کی بس کرور میں دے ورا سارا مخالف دے نہ میرے رور بس ختم خبر ہے آسان خبر ہے نا الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي چې مونږ کې د دین غیرت او د خبرې را پیدا شي. ذکر کو بیا دعا. لا اله الا